گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 415. مبارکتر شب و خرمترین روز، به استقبالم آمد بخت پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدین امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم، به گفتگوی تو خیزم، به جستجوی تو باشم. نیامده است بدین خوبی از دری، دیگر نیاورد چو تو فرزند مادری. فکرم به منتهای جمالت نمی رسد، که از هرچه در خیال من آید نکوتری. بگذار تا مقابل روی تو بگذریم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. بگذار تا مقابل روی تو بگذریم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. بگذار تا مقابل روی تو

شوق است در جدایی جور است در نظر هم شوقت نیاوریم گر خلق روزگار دشمن شوند و سر برود هم بران سری Thank you. چیستی سعدی، تو کیستی که در این حلقه کرم چندان فتاده چندان فتاده که ما سید ناغنی جا کس در نیامده است بدین خوبی از دری، دیگر نیاورد چو تو فرزند مادری. فکرم به منتهای جمالت نمی رسد، کس هر چه در خیال من آید نکوتری. سعدی به وصل دوست چو دستت نمی رسد، باری به یاد دوست زمانی به سر بری. Oh, okay. تمویم یارم پس از این به خدا نکنم یادت که دیگر نشود دل من چون لاله خونین از بیدادم مبارکتر شب و خرمترین روز به استقبالم آمد بخت پیروز مبارک بادت این سال و همه سال همایون بادت این روز و همه روز برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 415 بود که با شرکت قوامی و پرویز یاحقی و پروین تنظیم یافته است. آهنگ بیات ترک از مرتضی نیداود، شعر ترانه از بهادر یگانه، تنظیم از جواد معروفی، اشعار از سعدی، گوینده آذر پژوهش.